Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. We hebben het nog steeds over de daden van het hart. We hebben het eerder gehad over het belang van al-ikhlas, oprechtheid, zuiverheid. En we hebben het gehad over liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala en het belang daarvan en hoe je dat kunt verkrijgen. En vandaag gaan we het hebben over het belang van vrees hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. We moeten allemaal Allah vrezen. Allah zegt in de Koran, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. Vrees niet de mensen, maar vrees mij. En vrees is een teken van geloof. Allah zegt in de Koran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Vrees hen niet, maar vrees mij als jullie gelovigen zijn. En vrees is een daad van het hart waar alle goede gelovigen en profeten over beschikken. Allah die zegt over de engelen, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Zij vrezen hun Heer boven hen. En hij zegt over de profeten, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. Degene die de boodschap overdragen en hun Heer vrezen en niemand buiten hem vrezen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei over zichzelf, ik ben degene die het meeste vrees heeft voor Allah. En Allah die zegt over de geleerden, over degene die Allah werkelijk kennen, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Het zijn slechts de bezitters van kennis die Allah vrezen. Vrees is dus niet, zoals sommigen misschien denken, iets wat degene dragen die heel veel slechte dingen doen. Juist degene die goede daden verrichten en dicht zijn bij Allah, die vrezen Allah het meest. En vandaar dat Aisha radiyallahu anha aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg toen het volgende vers neerdaalde. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. En degene die geven wat zij geven, terwijl hun harten sidderen, omdat ze zullen terugkeren naar hun Heer. Zij vroeg over dit vers, praat Allah hier over de zondaren, over degene die alcohol drinken, over degene die ontucht plegen? Waar praat Allah hier over? Voor wie zijn deze mensen bang en waarom zijn ze bang? Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Aisha zei, O Aisha, Allah praat hier niet over de zondaren, maar hij praat over degene die het gebed verrichten, degene die vasten, degene die sadaqaat uitgeven, maar ze zijn bang dat Allah het niet van hen accepteert. Het doel van angst is dus dat deze angst jou aanspoort tot het verrichten van de goede daden en jou weghoudt van de slechte daden. De angst die je in je hart voelt tijdens het lezen van de Koran bijvoorbeeld, maar vervolgens jou niet weerhoudt van het verrichten van het slechte of van het doen van datgene wat verplicht is, deze angst schiet tekort. En aan de andere kant, de overdreven angst, de angst die jou laat wanhopen aan de genade van Allah, dat je gaat denken dat Allah jou niet zal vergeven, dit is ook een angst die verkeerd is. De juiste en de gematigde angst, dat is de angst die je beschermt tegen het slechte en je aanzet tot het goede, zonder dat je wanhoopt aan de genade van Allah. En het mooie van de angst voor Allah subhanahu wa ta'ala is dat deze angst je dichter bij Allah brengt. Meestal als je ergens bang voor bent, dan vlucht je daarvan. Maar als het gaat om Allah subhanahu wa ta'ala, dan vlucht je naar hem toe. Allah zegt in de Koran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Vlucht daarom naar Allah. Dus als je bang bent voor Allah, vlucht je niet weg van Allah, maar je vlucht naar hem toe. Want hij is de enige die jou kan beschermen tegen datgene waar jij bang voor bent. We vragen Allah om onze harten te vullen met gezonde angst voor hem, subhanahu wa ta'ala.